بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنهم والعارفين وخذ الصديقين بفضل ربيعة أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين، أما بعد. قال الشيخ الإمام عمر بن سعد الكوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والفصل بنت ولا ميلم كون بتاي بنت ييغا خامتاني موم لا ناسي تيرم بي موني جوروم والفصل دوغ مانام بنت اتواس والسلاسون بي تخ مانام 39 فان وير جوروم نيات في ذكريم نينا مي نكاي داف سي دي تود فضل غنيلو الاذكار في كار اللازمه ني تاخو على التفصيل في تخانتال مام دون ما نيات دافاي خمغو فلي دون ما نيات concis lo xam fi d'une manière get detaillé wal faslu buntu al mufi bay matal arba'ina ñeen fuk 40e buntu bi 40e chapitre bi no fi zikri mo ne man ko def fi zikri ci di tuddu fada ila al azkar ngene lek ci kar al ghayri lazimati ya xam de bokku ñok yi ñi takko lazim alati nga xam te wax tafsu dana jago biha ci yoyu la sikkar al khawaf ñay jago ci tareka bi manam ñi nga xamne ay talib yu particulier lañu khawaf khawaf ak ñay gëna jago ci ñay jago ña waaw min ahli tareka ci ñun tareka bi manam kon day ci def ñu day ci wax ngeenel yi nga xamne ño nekk ci yenen ki dal comme ay hizb sayfi ay hizb al bahri ay asma al idrisi et cetera wal faslu ge dogu bi tekantal manam moy buntu bi tekantal al hadi wal arba'una fanwer beek ben fi sharh nena mum ko def ci sharh manam leral commentaire maani mana al azkar yuzkar allazimati ni taqo fi tariqati ci tariqa bi li an nak li wer wor moy ihdar al qalbi tewal khol inda zikri fasika jamono dañi sika matlubun luñu sakku la min al zakiri ci aji sikar ci wal hudur tatawal khol la yakunu manuta nek illa lulul ndere bi ma'rifati ci xamuk maani zikri maana ci kari wal hudur tataw tew khol huwa mom ci jëm bopam ruhul amali moy ruhu jëfi moy esprit wu jëf ci bopam moy am bi tax jëf ji du dund fokk day tewal sa xol boy jëf dara ngir yalla sa su nek day tewal sa xol ata imam an-nawawi rahmalahu mum la tambale riyad salihin buntu bobu lako tambale tewal khol islah ak ikhlas ak khudur ihdarun niyyat ak tewal yini sa sunu sa yoy def waqti yaaju aajo bi nga xamne aajo wonako ak zakiru aji fi karji ila maarifati ci xam maani maanay ma li nga xamantene yaskuru min koy sikkar izan bu boba amru mbir lay bo xamne darur yi dafa loru manam necessity lay don la mahalata munta ñak comprendre am ci kon da ci sara manay ci kar yi nga xamne dañu leena taxo ci tariqa bi ndax neena teewal xol ca jamono dañu ci kar luñu sakku la ci ak ñi ci ci kar ndax teewal xol gogou munte te teewal xol gogou kat munuta nek ndere nga xam nit manam ki ci kar xam mana yi mi ci kar te teewal xol bobu mom moy jëmmi ruhu jëfi aaji won ak biko aaji ci kar ji aaji wo kon xam mana yi tax mana limay ci kar boba lay nek lo xamanteni lool lu meunta ñak la lool lor lay doon necessité lay doon wal faslu buntu bi te xantal asani wal arba'una bi ñen fukel be ñaar nena min ko def fi zikri ci di tuddo ba'dal maqasid len ci djublu wayi alati nga xamne tubna defna tabaxe alayha ci kawam al azkar fi kari li tariqati ñel tariqay tariqa bi faqat kesse manam tariqa bi rek lay wax manam yi nga xam tane da zikru tariqa bi kesse la aju zikru tariqa bi moy lazim boy lazim wala ngay hadara juma wala ngay boy werdo wala ngay hadara juma wala ngay wazifa yi nga xamantene ñom ñoy maqasidi manam moy objectif manam yow tay bo ñewé di taxaw di commencer dafa may objectif yo wara bayyi saxal bala ngay tambali déjà même bo xamagul manay après rek téwlu manam bi lolu ci biir lay né mais dafa am rek ben procédure lo xamantene non nga wara dox tabaxé affaire bi wa ya ngi muslu ci setan kon di daw dem ci yalla yoy non tan fatiha bi am ci sante yalla xewul nga defal ci dara manam yoy après nga dem nga ñaan ko mu tegg ci yoon guddubi te xam nga ni yoon guddubi mu ñu jaar lu ci yenen tib sallallahu alayhi wasallam mais nak yenen tib sel na sel ay go xamantene da nga war te ba fara dem ci yalla dafa lacc ngi set ci bakkar yeek yoy nga do commencer astaghfirullah astaghfirullah pour dem ci bakkar so fara nga do nga dem xam ni buntu yalla kenn mu ñu jaar dem ci mom lu nga jaar ci yenen tib sallallahu alayhi wasallam nga jull ci yenen tib legi nak bo dewe bo legi nak tew lu ngeen di jull ngeen sa yenen tib recevoir la legi bo bolé na la ci bopam nak ngeen do nga dem andando dem ci yalla nak nga wax la ilaha illallah fofu nak xadar yalla wala yalla rek lañu fetu la ilaha illallah est manam maqasid yoy objectif yoy mom ngay wara baye sa xel sa yoy ci kan yoy lay ci yoy lay detaay ci buntu bi c'est très important et tal bi yuru ni def on ko voilà voilà awal fazlo buntu bi tekantal mom dob bi as-salis wal arba'un ñen fukel be ñet neena fi bayanu mako def ci di tudd ci di leral sababu tasmiyatu biñu tuddé tariqatna suñu tariqati hadihi bi at-tariqatu tuddé ko tariqatu al-ahmadiyya al-muhammadiyya al-ibrahimiyya al-hanifiyya at-tijaniyya lan motax ñu tuddé lako bi ni defal nañ ko daayira bi amna buntu yo xamanteni mësna lañ lay waxtane daayira bi ci la bok juroomil nono ñentel bi ci la bok introduction bi ci la bok ak amna dal yuñ ci jotta ki deug wal fadlu buntu ar-rabi'u wal arba'una ñen fukel be ñent neena fi zikri ma ko def ci du tuddu ak dalil tekkal li tekkale manam preuve ci sharia ala al-khalwati ci khalwa li wone khalwa mën na ne ci sharia wa shurutuha ak shartam al mu'tabara yani khalam inda sufiyyah yani baye xel inda sufiyyah fa sufi khalwa buñ ko waxe lan lay tekki fan la tekki ci sharia ak lan yan condition moy tax sufi di tuddé li khalwa sino amna yenen wax lu moy retrait spirituel wa da may condition da am yoy yep légui mom da koy tuddu ci buntu bobu parce que tam ku nek nan xalo duguna xalo aussi il faut mu leer si buntu wi te kantal al khamis jurum wa al khamis wal arba'una ñen fuk ak jurum 45e neena mi ngi koy def fi zikri ji di tuddu ba'd khalawat len ci xalo way hadi tariqati bu tariqa bi xalo way tariqa bi yenn ci xalo way tariqa bi mu tuddu ko leral ni tariqa bi amna xalo sangam amna harfu fatiha ren ngay tar nangam yoon amna xalo nangam mi fan la am sa xalo yo xamne bismillah rahman rahim ngay def na yoy da ngay leral amna wa ci biir wax ko ñu ci ay ko ko ci re xaw ko ni day aji rek ci ni ci de la fin wa vraiment de la fin wala manam lo dal ko day aju manam lu yegg ci day aju ci recurrence ci ki bi fréquence cour ki bi manam le fait que de toute façon inshallah chaque année inshallah chaque mardi ni voilà inshallah comme ça muna wal fadlu dok buntu bi taqantal as-sadis wal arba'una bi 46e nena lol mi ngoy def fil jawab ci di tontul anhu walli ko radiyallahu mom cheikhou tidiane radiyallahu ghiram allah wa riyal ta'ala kana manu ci mom manam di ko tontul fi masaili ci ay masala mutafarraqat yu takhaliko yo xamna akhadha jilinako anan nabi jilinako ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam julli dara kana alaykum wa ali ak ñanam wa sallamtu musulkum wa shafahan da ko jele ci gemminum directement mamin wahidin amul ben ci yoyu min hati ci wahidin ben min hati yoyu da tont illa dul wa fihi nek na ci min al fadail ci ay ngeneel wala asrar ak mbot moy ay secret ma lo xamantene la yuhitu duko pek deful pek bi ci mom illa mawlahu lur borom al karim bu tedd al wahab bu bay aji joxe joxa kon bi ndax bari ni muy jox ak bari ni muy joxe wajad bi ak yene ak mamam al mutafaddil nga xam dina moko gënalé xalé di yalla nek ci mamam jojo min allah lu tukke ci yalla ta'ala kana mu afdalu salati ngeen jam maggi julli wa salam ak musul kat te leg leg nak ya tare do dana di ngat alayhi ci mom diko ga fi ha ci yoy la ma sala ba'da man lenn ci ño xamantene la qisma lahu amnu ben ci rusul ilm ci xam xam manam fi daf ko def parce que cheikh tidiane ragane dafa am ay question yo xamantene dañ ko ko laaj ci walu fekk sur mu ci répondre sur parfois nak mu am yo xam da koy répondre mais day wouté li nga xamné mom lañu gëna xam ci mazhab malik subhanallah ci mazhab maliki légui nak parfois am ño xamna way ñom ay maliki lañ ci jaan cheikh tidiane ragane ay maliki lañ parce que nek ci jaan condition bi nekul nga nek diru malik mais majoritairement voilà tidiane yi ay maliki lañ doon voilà parce que imam fiñu dëkke non parce que fiñu dëkke la déjà effectivement mais par exemple ñu dëkke indonésie bu ñu nek ay hanafi lañ doon tidiane nek inde ko way pakistan ñu ay hanafi lañ doon wala shafi du nek maliki voilà et cetera donc ala kulli hal légui par exemple cheikh tidiane da mom maliki la maliki mosol mais leg leg am lu note ci mom lo xamantene mosol lu mosol maliki am tidiane cheikh abdulaziz al-dabar radiyallahu anhu wa ki nako ci libram wa len nit yu am hal li wa ñu am yo ci fatu fatu voilà bu len ci bi dikale rek bu len posé question am na lu len mo ku deug bi nek ñu voilà wa kay voilà quelque soit ngir bi voilà quelque soit ngir bi voilà legui nak am nak mune yoyu masala da ko jele directement ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam directement la ko jele ci mom donc amul hein té nak parfois wax yoy li tax bu koy wax ni de la ne li moy tontu deug bi li tax bu koy def comme yenn masala yi comme ndax dañuy tari bismillah xam ci kaw wala deet genre yoy dafa am ay ngeene yu ruy ci nek ay secret yo xamantene kenn munu ko fek ludo yalla boromum subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mom moy ki mayat ki maye manam mu jundjal fofu ni li may yalla la ak mamam bi nga xamne moko gënalé alayhi salatu wassalam mais nak leg leg am ño xamantene amuñu benn ciir ci xam xam diko diga mom nak mu leen di wane leen effectivement li cheikh tidiane radhiyallahu anhu sont lolu bo deme ci ay alcorane ci texte sunna yantin sallallahu alayhi wasallam ak wax borom xaw nga segg leen di leen segg tu verra que ni lolu mo gëna deugar sax parce que ci masala bi wa c'est parce que yeen da ngeen xamul ba pare hein da ngeen di nek ci benn ciir rek ngeen di jang wala ci benn wala ben ngir rek ngeen xam defene ku xamul lolu xamul dara munawal fablu buntu dok bi taxata xalamat lu ko teeru bi as-sabi wal arba'una ñeen fukel ak juroom ñaar 48 moy fi ala min ana min ko def ci di xamal mbokk yi annahu li wer bu wor moy yajib warna alayhim ci ñoom mbokk yi ta'atul muqaddimina top muqaddam yi fi afa'il wer ci joxe wer de way yahrumu te dafa haram alayhim ci mbokk yi ñoom mbokk talibe mu khalifatam ni wute muqaddam yi wa manam daf leen di xamal ne dafa war ñu top muqaddam yi manam ñi nga xamne ñoom muqaddam dañ leena jital ci ñu joxe wer muqaddam loolu tek ku ñu jital wa dañ leena jital pour ñu joxe wer ba far dafa haram ci ñoom ñu li wuti ak ñoom manam sa muqaddam parce que hiérarchie non muqaddam yépp la wax muqaddam yépp du sa muqaddam kéfé muqaddam yépp parce que hiérarchie dafa wara am solo dafa am solo ci lu ne rek a fortiori ci tarikh bu kenn ku ci nek day demé ni man waaw man dal ci duma yulit man nangam man après lan la mbiri di dox nan la mbiri di dox ci lepp nak wax ay yentibi sa sam da ci sévéron affaire bobu waaw lola tax mu sévér tor ci affaireu pouvoir mom mu ci oublié lu mën ci xew dang ko sopp mom lolou mo nekone lu mën ci xew mom da il faut nga suivre homme de pouvoir parce que su ku nek ne man la di rebelew ku nek ne non man sama yonne ko ci kenn duma yif man may sama kilifa bop affaire e anarchie moy am wax dëgg mono af alfa mo tax tariqa lan ngay xalat ci segam lol ci walu aduna la lan ngay xalat ci walu diine ji wa alfa plus saamin wal arba'un alfa bi de buntu bi nga xamne mom moy xantak na chapitre bi nga xamantene mom al arba saamin wal arba'un 48e bi manam fi i'lamihim fi i'lam ni xaw koy def ci xamal al muqaddimin al muqaddamin ci muqaddami al ma'zunina nga xamne dañ leena jital nga xamne wal ma'zunina dañ leena jox ndigal fi ya'ta'il werd ci ñuy joxe werd iznan ndigal lo xamne sahihan gu werr la min man ñu jël ko ci ko xamantene la ho ñal na ko al iznu ndigal di as sahiha gu werr ga waxu jël an mu jël ko ci sheikh serignum al ma'zun buñu jox ndigal tamit bi talqini ci dey ko wal irshad ci dey wal irshad ak gindi waxe la fiyama rawatina man ñi nga xamantene balagha man ko xamantene balagha jotana minhum ci ñom martabatul khilafa martabay khilafa nek sa khalifa bi istikhlaf man ci di ci gu kutaay ka nga xamne kana nek na ha bi istikhlaf tax dañ ko def khalifa te kiko def khalifa man moy ko xamantene kana nekkon na qab qabl khalifatan khalifa mom tamit manam annahu limi len di xamal moy manam day xamal muqaddam yi nga xamne dañ leen jox ndigal ci ñuy joxe werd te ñoom ñu jëre ko ci ndigal lu wër ñoñu ko kalen jox ndigal loolu jëli won ko mom itam ci ndigal lu wër nona wala han ci nga xamantene legui dañ leen digal ci ñuy joxate werr bi di nit ñi werr ba para tam di gindi nit ñi di orienter nit ñi ak orient irshad moy lool orientation talqin moy di wax ni de sax moy sawate wa kay sax wal irshad moy orienter parce que muqaddam tamit day joxe werr mais day dox ay orientation aussi rawatina nak mu ne mu ngi xamal ñooñu di xamal rawatina ñi nga xamantene yegg nañ ci martaba khalifa ndax d'ailleurs ci len mel ki ñu wutu ñom nek seen khalifa moy ñi nga xamne dañu ay khalifa lañu won awam luma len di xamal dal moy annahu li wer boor moy la budda mënu fa ñak li kulli man yad'u ci kep ko xamne day wote nit ñi day wote di wo nit ñi ila allah di lañu jëme ci yalla wa kana tamu nek sadiqan di ku deug fi da'awahu ci wote gogu munte ñak ci mom mina sabri ci muy muñ ala isaati ci ñaawé ikhwanu mbokami mbokki ñaawé gi ñi ñaawé jëm ci mom fokk mu diko muñ kama kem ni nga xamantene sabara mu ñun nako man ni nga xamantene kana nekkon qablahu lu jitt ñom mina duaati ci ñey wote di jëme ci ila allah jëm ci yalla taala kana hina uzu ban len di lor manam ku woon ni di len jëm ci yalla fokk nga nekk borom dënd bu yaat di muñ wa yaatu dënd bëgg ñepp fu mu tollu tay rafetal di baal itam ku ko tol hein ana nga wax de mari tam ko ko tok lillah xaw amna nuko ala djab do xati wayam bob waaw wal fakh mom wal fasu bunt at tasi'a wal arba'una xam nga jitu nit ñi dafa jafé wallahi dafa jafé la nek ay khalifa wala muqaddam ni te difficile la nit ñu bari dañ defé ne dafa sen mais c'est très c'est difficile ni dañuy solliciter voilà defal na sol sa bop ni ko très patient voilà lool la fogg am xol bu yaa wala ba fay fu ko ay nit ñi leen leen gaay day ñew ak seen jikko yi ay di lay wax lu leen neex wala di def leen neex wa wal fak bu tu nit ya xantal atta sa wal arba on ñepp jël bi juroom ñepp jël bi juroom ñet moy 49 wa fi amrul ikhwani neena ñu koy def ci yeegal mbokk yi al muntasibina way askano ila turuq ahli llahi ci tariqa ñoon nit yalla yi bi fa nak du tariqa bi kefe tariqa nit yalla yep an ne len duma len di digal yata xamalo ñu garda jo manam ñu jema yan iza yata lor al munkirina way diingati wal mu'taridina ak way dudd ni alayhim sen ko ñoo dañ len di diingat di len konta ñuy jema yor yanu lor bobu manam ñu ñu len di jema muñal aussi ñom tamit quoi ñu bok ci tariqa nit yalla yep waaw wa ala sadatihim ak ñi di ngat sen tangé al awliya te moy nitu yalla waliyé iqtida'an eh lool nak dañ ko wara def iqtida am seen bir nek adi roy bi anbiya illahi ci yenenti yalla yi ta'ala kana wa rusulihi ak ndawam ya ñu yoonu messager ak envoyer wa ta'assi ak roy bi ci ñom ak top seen model donc manam ci wa day xamal mbokk yi tolérance ñu nga xam dañ wala wala non tolérance envers ni nga xamantene ñom bokku ñu ci tarixa yi ba faré di wax ñoy yeen seen tarixa yi ngeen nek ay taxan la ak ñoo xamni ni tamit am nañ tarixa ñu tarix ci jaar wa non mais ñoo ñu tarixa yépp la wax manam ñu bokku ci tarixa yépp képp ko xamantene di ñew di leen wax ni way seen tarixa yi du rien ay bida la taxan la yoy ñu jëmay muñ tamit aussi wa ak di ngeen nan way seen seri ñu lay waru nangam nangam voilà c'est bon maintenant il faut voir aussi critique bi ci lan lay dem ça veut dire que critique bi su fekkentene dafa jëm ci tarixa bi en tant que tal wala dafa jëm ci nit yalla yi en tant que tal kokou c'est grave voilà mais quand même nga muñ rek wa mais bu fekkentene par contre critique bi dafa dem ci ay acte yu précis ça dépend bu do ni ci meuna tonto so do meun nga ci tonto fu yu fekk acte yoy acte bi acte tariqa bi la wala ki la en tout cas su do meun nga wax li rek ñu ngi koy wax pour ça dépend bu fekente ne ki yow meun nga tonto ci wax ji tonto bo xamantene du xulo du xex yoy du ci am mais dana leer dal di nga leeral tek bir ci alcorane sunna leeral ko ne ko li du ay wira yu bax la koku mu lool li rek dara dunu waye amma su fekente ne dang koy day wax ci lo xamantene yow do fofu ki mom munoko wax ba mu deg wam nga mun mais nak par contre su fekkentene limuy wax dafa aju ci ay acte individuel parce que lolou tam day am ño xamantene dañu ne ci tarixa yi yoyu mais dañu yak deru tarixa yi parce que dañuy def lo xamantene sharia aju ci and ah lolou nak nga ni ko attention lolou diiw la kokku ñom ñi c'est une affaire là du tarixa yi voilà mou leer aussi quoi wal a wal faslu buntu bi taqantal al mufi bi nga xamne day matal 50 ñen fuk mo jurom fuk moy 50 neena fi i'lamihim ma ko def ci di len xamal ñom bokk ci khasna te ay jikko ay melo yo xamne tasalu dana tusahilu dana yomb alayhim ci ñom tahbatal khalaiq annamak min def yi ajma'na bolam tan melo yi nga xamne jikko yi nga xamne caractère yi nga xamne nit ki suko amé day tax and ak nit ñi yomb ko and ak yeneen dik nit yeneen min def yeneen nit ñi yomb ko voilà mom lay wax ci chapitre voilà parce que xam nga tamit amna ño xamantene munu ñu and ak kenn ñoom munu ñu tole kenn munu ñu and ak kenn parce que tellement dañoo dur dañoo duñu muñ loolu wax ni mer lool voilà ba pare boy munu ñu and ak kenn degg nak ci lay wax ni ci sama gars diko ni voilà wal faslu buntu kal bisam no taxal wa sal al hadi wal 50 jurom fukel rek bel 50 ni mo fi ala ni mo len ko def pour xama mi ngi ko def ci mo fi ala mo ci dina xama ñom mbokki an holi werte mo yamba gi yelona li kulli insani ñel bepp doomu adam bepp nit an yete de ci mu yulli de ci ñom fi khalas nafsi ci mutal bopam way shamiru te muy ñafe an saqal jiddi wolli manam saq moy yelu jiddi gor manam bobu da koy bawa rek manam mu def toutes les efforts possibles wal ittihad ak gor bi yulli day xorom fi ibadat rabbi ci jamu borom subhanahu wa ta'ala manam moy dafa yelo c'est quelque chose bo xamantene dafa impératif nit ki ko kenn ko ne muy gorlu di def effort yu mat ci nan lay def bo bakkanam ba muccu ba para tamit muy ñafé di gor di yulli day ak cionou def toutes les efforts possibles pour di jaamu borom subhanahu wa ta'ala wala yashghaluhu te bu mu ko yittel bumu ko dit manam bumu ko yittelo bumu ko soxla wo anha wali ko shaqulun ben soxla manam bu ko ben soxla yittel ba tax muy detourner manam muy detourner wu ci baña top ci baña jaamu yalla voilà ak bañ di def yene jaamu yalla yi il faut nga diko def ça veut que il faut pas s'occuper de ay yene affaire ba tax comme ni gaay def legui bo yalla ñu yalla sam di manam masalan yow fétal match bi mo la eupul priorité wala film bi am na xewna wala nangam combat bi da fay xew wala ma yoy yef di préoccuper par ci par là way il faut ma séti diw damay wara inviter diw wala yoy tax te diiné légui do no ci jangati dara té wér ni sax do ko defati normalement jang alcorane kenn waxatuko ak yu ben non par yalla parce que way tay ke momo inviter fi suba dama wara séti ji diw gannaaw suba match bi mo am mota benen bi lamb mo xew bi ci def film bi mom série bi dama koy raté kon non lool lay wax né il faut non non parce que muccu c'est pas avec là wala ya'uquhu te wadu ko galankor an ha wali ko a'iqu bin galankor min ahli du ñoon fami wa walidin du wajur sax warula galankor ba do jamu yalla wa waladin du ciagne dom sax warula galankor wa watanin riw warula galankor wa sabiqin kharit warula galankor wa dalin keur warula galankor wa ashiratin ak ashira moy mbolo njabot moy fami dal fami wa malan ak alal do différencier rachir bi ak ahl ak walad ak walad wa ashira moy fami bi nga bok moy tay buñ né fami geyel fami wa geyel le clan voilà clan bi voilà voilà clan moy ashira voilà moy ashira wa d'accord donc walid mom moy fami wa non walid dedet walid moy wadu walid moy wadu walad moy ci ahl moy fami ahl moy ñu ahlu ak wala ahlu moy ñun walid wajur walad moy dom watan moy rew sadiq kharit dar keur ashira moy clan wala mal moy ala mu nga nek kanam le tribu moy wala tribu wala fi nga bok da wala comme tay ñu ne la yow lañ def meeru dekk bi wala yow yaay kilifa dekk bi yaay chef de xawma lan tribu xawma chef de clan chef de tribu chef de clan ngoy deg suñu wala yeey leg rek yoyé nak yittel la yittel nga nekk rek ba tax sam jaamu yalla di soxé wala ngay wut alal ba sam jaamu yalla soxé wala ngay dem di topoto keur wala nga ne ci affaireu keur yi rek ba sam jaamu yalla di soxé lool la lay wax warna nit ku ne warna moy tuddu ko affaire bobu ni ko ne warna ko moy tuddu ko wa ghayr zalika ak yenen yu dul yi mimma ci li nga xamantene ya uqu dana galankor anil iqbali wulif djublu ala allah djum ci yalla wal ibar ak du moy amma fi wa huwa lulul yalla lena lulul yalla deglu lim wax le muné wala donte adahu de ko yobbe zalik gogu gor gor ak detourné wu ci yoy ila mufaraqati ci takale ko kal awtan rew yi mu dekk bu ko jaron sax mu genn rew mi mu ne nako def budé dako na ragal encore jamu yalla bal li fi nek même bu fekkonté né la ilaha illa allah sallallahu alaihi wasallam bal li fi né waxuma lo genn ay rew dé wa durubil anaq buñ doon door ay hein ay lo xam soxna ko def bil hijrati ci gaday wal jihad ak jihad même bu doon lool ndax mo fi def pour mu meuna vraiment préoccupé wu ci jaamu yalla bu doon lolu il faut lolu am mu djub genn dem legui dem na taxuna ci famille bi fi la dekk fi la mësané fi la rue magge fi la yaro ñu gis na ni sama jaamu yalla day soxé su mo fi nekké parce que ñi dañ may yitté lo damay gis ma famille damay gis nangam ak nangam kon doot mu mëna jaamatu yalla legui bon ce que je vais faire mo damay jël sama bagage dem fi ma xaméwul fo xamanténi fofu mo fa nekké yépp di ñu prénk même bu jaré lolu nako def même bu jaré les gars dañ wara do rek ci jaar mu xex fi ba lolou meuna taxaw mu nako def manam pour wax rek ne vraiment importance bi da voilà tadi ko amul daral won lu ko wara préoccuper ba tax du jamu yalla motax yalla bindu ko amul daral lu ko wara préoccuper ba tax du ko def amul yana pas amul raison aucune raison warul tax mu bañ ko def dedet jamu yalla motax mu indi ko yalla bindu ko amul raison bu wara tax du mako def agun tu vide Amin ya Allah. Pour le nek ci lu len neex Allah ñoo xam ci maki ay soufi deggu lañ woon waaw yu deggu lañ woon soufi deggu lañ si d'ailleurs ci lo sa so wa ci seen bindi ak seen waxi wallahi nazim ak seen seen comportement wallahi ñu legi mom mo li Allah xam doyna yalla ñu Allah xam amin ya rab kon 52e muntu bi neena ñu ko def yuzikri ci tuddal asbab salami al mujibati waral linqita'a ci dogu al abd jam jambe an rabbi wala borom azza teddna té day gu upp xalu mindi wo jalla ta magna magay upp xalu mindi man wala bok gu la ne xangene azza wa jalla magna tedd appari ak yi nga xamantene ñi ngi wey di daw bari lol ala hadhihi ummati ci bi le xet min ghayri shu'urin ci lu am lu le jek li astarihim ñeel li upp ci ñoom manam day tudd sabab yi cause tax nit ki digënté mak borom lien bi ci doxal dag té cour yoy dañu bari ba paré dañu nek saxaro lol ci bir nit ñi té li upp ci nit ñi ñom comprendre ruñ né sé lien bi doxon sé digé digé borom dag la duñ ko yépp parce que duñ xamné nek li mo dag sé li baaxul li ñu nek li ñi def mo baaxul ba tax day dag sé digé digé sé borom ñom duñ ko xam buntu bi tam mësuñ ko waxane daal né amé ñala xam ni yarab wal faslu bu fi taqa sawfa bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amé ñala sayko amé radiyallahu anhu as-sa'i joom fukel de ñet ñena fi alaamihi mo koy def ci xamal mbokk yi annahu li wer bor moy yajibu warna ala kulli mukallafin ti bepp mukallaf moy kuñu togu def yuridu bo xamantene nam na an yukhlisa ci mu mussel nafsuho bakanam min saqatillahi ci sanjub yalla moy meram bu tar taala kanam wa ghadabihi akhu meram wa an yafuza nam na texe biridahu ci amé tuuf ngeureumal yalla an yubadira warna ci mom an yubadira ci mu gawantu ila tawbati dem ci tuub an nafaha bu sel la la deug kep ko xamantene mukallaf la te beug nga muccu beug nga yalla dula mere bu recc ci merum yalla mu woy beug nga am ngeureumal yalla amna lo xamne mu fokk nga def ko moy nga gaaw daw tuubi tuub gu sel lolu ci la def buntu bi war faslu buntu ar-rabi' wal khamsuna jurum fukel be ñent fi zikri ci di tuddu ba'dama len ci yo xamantene yu kafiru day far az-dunuba bakar lo xamantene boko defé day tax say bakar yalla efaga ci la def buntu ñaan la wala ay ñaan souvent ay jëf ay yenn affaire souvent bu ko defé day tax say bakar wala war faslu but bi taqanta khamis wal khamsuna jurum fuk ak bok jurum moy bi me jeexal moy fi zikri ci li tok tuddu ba'da kalamihi lenn ci ay kaddom mum cheikh tijani radhiyan wa wasayahu ak binkane radiyallahu anhu yalla jurum ta'ala kana man wolik wardahu te yalla ko yalla geureum lo wa anna tayam nañu yalla boole di ngeureum bi ci barkem cheikh rabbana al khatimatu lamu teje nak moy conclusion mom la tejé muné nas'alullah nas'alu ñi ngi ñaan Allah bur yalla ñi ngi koy la ta'ala rakawana husnaha ak rafetalam fi bayani ci di lera sharafu zikri ngeerela sikar ala khairihi ci kaw yenen luddul sikar min sa'ir ta'at ci mbollem top yalla yi li annahu ndax kan mom sikar la yanqadidu dox bil qada'id dunya ci doguk aduna manam bu aduna du jeex rek sikar jeex bal li fi nek kay huwa mom sikar mustamirul aji wey la lin mu'minina ñeel way gëm ñe wa zikrul jannati ak zikru al janna wa ba'du sifatihi ak lenn ci ay melom wa sifati ah lenn ci wa zikrul jannati ak tuddu al janna manam dako def manam mune yalla wak da nga khatima ko manam tegg mune nak ñi ngi ñaan yalla mu rafetal ñu mucc conclusion mo xam conclusion téré bi mais conclusion suñu jëf suñu dund manam fin bi khatima ko sal khatima légui mu né daf ko def fi bayani ci di léral man dako def ci di léral teranga gi nek ci sikar bi nga xamantene mom la gëna téddé mbolam yi yenen top yalla yi ndax lan ndax sikar mom du dox du jeex bu aduna bi jeexé au contraire day continuer di exister pour ñi nga xamné ñom ñoy ñu gëm ni dañuy continuer di sikar parce que buñu démé ba aljana dañuy sikar fofu Allahu akbar parce que aljana lepp sikar la nit ki muy wax ya yeren ci sa sam dañé yulhamuna tasbih wa tahmid wa takbir kama yulhamuna nafas fi dunya niñ leen di ni fele ci aljana buñ fa démé inshallah yalla ñu fa yalla yobbu yalla daf ñi yéki wal man daf ñi inspirer di sabbal yalla ko ko santa ka kaba ak yoy comme ni muñu inspiré fi ci aduna ñuy noyé nga xamna mënu moko fa ca def noy rete la respiration donc comme noy lu muy nek nécessaire ci aduna voilà fikkar mu lay nek non lay nek fofu voilà ci alakhir voilà non lay nek naturellement ba bari naturellement lay ci ni dëkk da voilà ba bari lo bëgg da nga na subhanaka allahumma comme na wax da'wahum fi subhanaka allahumma bo na subhanaka allahumma rek affaire ñu li nga bëgg lepp ñu li nga bëgg ñu da nga xalaat la subhanaka allah jor wax kon ko amul wax nek xalaat ila ali xawul way da am sa mo wax subhanaka allah barak afi ñu waaw gaay bi ñu nuyote wa tahiyatu fi hasana salam akhiru dawa ñu di tu salam salam wala wala wa salam salam ko fu jam rek jam lañu wax ñu wax assalamu alaykum salam salam wala jam rek jam fi jam rek tawakkal deng mo no zikrul jannati ak tuddu al janna wa ba'du sifatihi ak len ci melom yi wa sifati ahli ak meloy ñeñam fiha fofu ci bir al janna wa annahum te leer wor te di leral ne ñom wa al janna mu daaw mo no way sax lañu ala zikri ci di tuddu ci di sikar fiha fofu ci bir al janna ci lolou lako def so xolé ya subhanallah nimu ubbe téré bi non lako tejé ak nimu ko tejé wala nimu ko ubbe moy li tax nit ki ngëm yalla am yok té nit ki lu gëm yalla am di gëna yok jaamu yalla am di gëna yok téranga yam na ra am aljana gëna yok non wala proportionnellement non lako tejé manam kon da ngay gis ni boucle manam nimu ko tejé ni mu amé solo non ah ci bi voilà lekkelo té mu bëgg la manam comme si dañ la li ci digënté bi yépp nak moy ni ngay def ba digënté bi début bi du yaq moy ngëm yalla gi du yaq bo paré tam muju gi dana rafet voilà li ci digg bi yépp ci loolu lako def 55 bunti ci lo xam nga day tax ngëm yalla gi di fi continuer di nek di dëgeur di gëna sel ba paré muju gi du yaq muju gi di gëna sel radi Allahu anhu muna kon nak wa hadha legi gis nga nak legi nak legi ni awana shuru' li nak awana shuru' moy waxtu dug kharfal moy dug kharfal moy dug commencer fil maqsuri ci lañu nam bi hawlin ci soppandiko sumbi hawli ci soppandiko khaliqil wara bin ajbin ji minde fi al ma'budu moy kany jaamu ci deug fa naqulu kon dañuy wax nan wa billahi ci yalla kefe ta'ala kawenam mom rek lañuy sako ak tawfiqa ak deppele wa huwa tum yalla al hadi moy aji ginde ji bi man hi ci xewalam ila sawa'i tariq ci yoon wu djubbi bala ñoo tambal ñu ne yalla nak liñ ñu jëlal lepp ni soppandiku geek mbir yeep manam moyen yeek possibilité yeek yeep nañ ci dalat dox ko borom subhanahu wa ta'ala ndax ba fa rek nak ñu ñaan ko ñu laaj ko mu may ñu tawfik deppele mom mi nga xamne mom moy ci gindi waté yoon bu jubbi yalla nañ yalla gindi ko suñu wax itam mbir yeep leer ko ci té bañu am ben ki inshallah kon mëna ñu dugg tambalé bismillah muna al muqaddimat ba mo bëstam ki introduction néna fi zikr nam mo ko def ci di tuddu baax len ci al umur mbir yi nga xam yalla ci nga xam na tazidu day yok fi al iman ci ngam yalla ko aqulu ma ngi wax be billahi te bur yalla rek la kawenam mom rek taala kawenam la lay lay ñaan at tawfiq deppele tawfiq comme niko wala dox wote mom bur yalla al hadi moy aji ginde bi man ni ci xewal ila sawa'i tariq dem ci yoon wu jubbi qala waxna cheikh abdul aziz adba astaghfirullah cheikh abdullah ibn mubarak allamti rahmahu allah taala fil ibris ci terem bu ñuy wax al ibris wal azhab al ibris fi kalam sayyidi abdul aziz radiyallahu wa sami'tuhu nena degna ko mom cheikh abdul aziz manam degna ko yaani liman limu nam ci degna ko mom al kutbu moy sanga ba ku mag ka abdul aziz radiyallahu anhu mahud radiyallahu yalna yalla geureum tanu wolif ko yalna yalla contane ci mom ya'addu muy lim al umura mbiri allati nga xamne tazidu day yok fi iman ci ngam yalla fa qala mom cheikh abdul aziz ad-dabba radiyallahu ta'ala anhu yalna yalla geureum ko neena min ha bokk na ci nga xamantene dañuy yok ngam yalla doomu adama bokk na ci nga xamantene dañuy yok ngam yalla julit ziyaratul qubur di ziyare bammel da yok ngam yalla wa min ha bokk na ci as-sadaqatu bi sarah lillah ngir jëm yalla ta'ala kanam khalisan ke yalla rek tax wa min ha bokk na ci at-taharruz bi moy tandiko ha bi daw anil aymani aymani la du imani ci ngiñ al-khanisati yey fireku ngiñ bi fireku manam moy di giñ dara ba fara du am nga diko firi diko di après ngay def tahnis moy lolu moy di wax ne di firi ko manam diko di kafara après manam di wat lo xamne après du am même boudé da ngay kafara lolu bok na ci diko moy tandiko nak di def effort pour bañ koy def lolu bok na ci li yok ngum yalla motax imam abu hanifa rahmalahu mom commerçant la won mais da ka dan def avant di ngiñ lu bari ñu dara wax deug ne mu jigi dañu ne buma giñati legi damay saraxé ci sama kibi sama marchandise jël marchandise bi sarax après non la dafa bayiko wa minha bok na ci ghaddul basar bi sadd say xef say beut te xol an al awrat walif awray wan nazar ak xol ilayha jëm ci awray wa du baña xol awray du def xala bu jigen bu la rom nga xol ay yu mel non diko moytu diko dal lol bokku na ci li yok ngum yalla nit moy nit motax sa yu ko defé sa yu fekkante sabbi ma xam fa xena bokku wolul lu bon rek day gis ngum yalla gi yok wa minha bokku na ci at-taghafulu di yegedi lu an ma'asi an-nas wali moy yalla nit ni li anna ndax li wer wor moy man kep ko xamantene yam zuru day xol fi ma'asi an-nas ci moy yalla nit ni o tatba'u am ko top kat du ñak mos yeftali mu nat ko allah bur yalla bil waswas ci ay jax jaxal ay trouble xol bi an ci mom bur yalla mu koy defé ci anam go xamné yun'imu day xéewale allah bur yalla ala al-'asi ci aji moy ji wayudimu tamni saqal alayhi ci mom an ni'mata xéewal waye di zolata mu julli di jox loho ñal ko al afiyata may ya fa yaqulu bu ko defé mu wax an nazir ali khali ila mafiyati jëm ci moyam ga nan ka annana dal dafa melni haza ki dal innama li am ba def moy adraka jotena hadhihi ni'mata gile xewal bi mafiyati ci sama bu moyam ga koy wax su bu ko defé nak mu jox joxal loho ñal ko al shaytanu shaytané bil mafiyati ci moy ge hatta yaqamata mu rat fi hati moy ga lu important la wax comprendre ko manam di baña sagane di baña di yeug di melni ko négliger melni ko yeugul nit ñi bakkar yi def di ci baña xam dara dal yow dal sama yoon nit na sax ba duma ko xam ah bu bañ di limitu yeuf nit ñi bakkar ci day def nangam ki day def nangam ki day def nangam sa yoon nit té sa bop da voilà parce que lutax mono parce que kuy xol bo moy yalla nit ñi ba faré diko top diko xol diko xol da ngay dem ben moment da ngay dem ben moment yalla manam day am ay trouble yu nek ci sa xol lool leg leg manam du mu ñak mos lool dal ko té lool yalla na toku nit koku ko mu ne amna ay mbir yo xamne dafa feñ manam lu yu mécanique la yo xamantene performance lay xewé moy la muy day jël xéewul jox ko ki nga xamantene moy katu yalla waaji sa yu nek bu xeye bu guddi gu jot day bal su xeye affaire bi day dox su wuté ligéy am ko bu duggé ci commerce mu dox bu lék yoon té ci bal la dëkk moy yalla la dëkk su wax nga bidé bëcc bi mu nga gis ko xal bu jigen bu bes bu fara day nan sangara nangam yalla nak da koy defal ay xéewul aduna ba fara taxal ko ci mom wa yu bari mu koy am matériellement muy affaire am di dox bu ko defé ki koy xol nak nan ki dal a un moment donné sheytane day mel man day jek rek affaire day nekay kat su ko gisé ci ki gis ko ci kay gis ko ci kër comme dafa bari ñung koy def après da ngay gis mu def ben constat dafa melni dal ñi moy yalla dal ñoo lay gëna jox ñi koy jaamu dal dafa melni do na yalla daf ko def pour éprouver la waaw kay légui nak lolu yow comprendre ko waaw kay sheytane nak jaare fa duggu ci xolu nit ki nak jaxal ko ci moy yalla bi nak ba waja dal man té ma mel ji nit ñi dem def lo wala bu ciorotul aw wala bok su fekente ne tam demul ba defi ji bakkar bobu tamit yu wax su day jaxal la ho ñel ko ala wajihin akhar ci benen wallu manam soit day koy jaxal bamu duggu ci bakkar kon aw wala bok yu wax su mën nako jaxal da nako jaxal la ho ñel ko ala wajihin akhar ci benen wallu moy lan moy way xolu mu nan kayfa ana naka an amala khewale alayhi ci mom rabbuhu waramam wa huwa tamun kat yu'tihi min koy may manam jibril ki setané day ñew naan waji xolal ki nan la ko yalla xewale manam lool lay wax nit ki nan la ko yalla di defalay xewal yi yef lu bëgg am ko traw affaire yi di dox té mom daf koy moy wa haramaka mu xañ la yow wa anta te yow kat tuti'u yaang koy top mom yalla yalla am na yum la xañ té yow yaang koy top té yow yoy ki mom ñu koy am té mom daf koy moy ma hada li de nekul muqtadal dina waral al hikmata khareñ li dal deppoul ak khareñ man deppoul ak sax ñu wax yalla da sax nangam no me bok li mum deppoul sax sax sama hein voilà ila ghayri zalika batil ak yeneeni mbir diko jeme ci yeneeni mbir minal waswas ci ay xeti jax jaxal al batil ati yewal chaahan yey waji neen la aa moy yu erroné aa adana allah yalla ni yalla musul min ha ci yoy kon yalla lu mu neum ci yow rek nga nangou ko wa te lu mu éprouvé nga nangou ko wa mais te nga baña janax wala nga baña tit des fois mbugal yum lay tek wa nat nat yi waaw nat yum lay tek parce que borom xam xam yu magi sax dañu wax ne ko yalla bu la soppé deug ci lay tek ay nat wa da lay nat wa lay tegi nat asabul bala waaw mais yow bu nekké gisso lolu da ngay nek borom bi mais borom bu lay tek nat yow la dafa sopp waaw da fay xam surtout est ce que yow manam surtout lolu c'est plus pour t'éprouver parce que boko xolé la qualité am na ay ndariñ yeneen ak même yeneen tala ayyub radiyallahu ta'ala alayhi salam alayhi salam c'est ce qui est arrivé yalla daf ko nattu pendant plus de 40 ak lu top mais bo borom bi namé ci mom affaire yi jeex dafa jeex ñu xewul yi ñëwaat donc yalla bu lay nattu rek ben erreur bu jeexé rek ala kulli halin yalla mom wala yalla mom mom jaawum lu ko na fay def lolou dafa bo sax ma obligé wul sax fay ci nit ci hein bien sûr ala kulli halin wala kon en tout cas dal fi limi moy tan diko lo nit ñi moy di baña di top nit ñi seen ay bakkar wala alors c'est important c'est comme awra jëm awra yi mom la lay téré nga diko xol lan ngay xalat ci awra yi baati bi moy bakkar yi yeen jikko yu baaxul et cetera téré wul lan ngay moy tan diko nit ñoo ko xamne dañ ko xamé ci lu bon mom moy tan diko ko bo bon lu bon lolou do dal wax buñu xamé ni ki defu ci yéne day satch fu dem satch fa ah buñu ñëw ci kër moy tan diko soit vigilant wala mais par contre nak di liñutu ay mbirum diko jëma éprouver est ce que na tek fi xol ba xam dana ko sat bokku na ko baaxul wa qultu man mané radiyallahu anhu fa mar radiyallahu anhu neena man mané wa hadha al kalam gile kaddu wax yu siru day junju ila al afati ci ay rek rek ay musiba lati nga xamné fi mukhalatun mo nek ci jaxatok al usatu moy yalla moy kat yalla yi التي بما خمنتنا ذكرها تدنك صاحب الإبريز برم إبريز رحمه الله حين بما خمنتنا سأله لأنك شيخه سرينم المذكور بمتدن رضي الله عنه مشابد الدبا قام نتدن ننك سابقا تلو جيتو عن كلامي ولد لك تمرو كدك الشيخ الحطاب شيخ الحطاب موي برم شرح خليل مختصر خليل مواهب الجليل الشيخ حطاب المواق وكلام أكاد الشيخ المواق رحمهم الله تعالى يلا يرم لن يوم نعر يوم نعر فصنع شراب شراب خليل دوبنا أي فصنع لنكوا كي دفع شراب باتي جنر لير انتباد كي دوغو تكيشون ما يمس على يتوسا كي دفع شراب شراب وخم انتني بلدو كمباري لفعل كمباري زون لغن دوبو ñom ñaar ñu xaraay xalil dal bu ndel wa ñu ngi top de ñom ñaar lama ba nga xamantene hein uxtuli fa wutef na fi duhulil hammam ci dug ci hammam wi ma maksufena and ak ney wunñe ku ñi la satruno duñu suturu mo ñu xamne dañu dévoiler wu hein duñu suturu fa qalam wax الشيخ سليم الحطاب رحمه الله دان يحرم دفع حرام الدخول دغ عليكم السلام ويجب تدفع ور التيمم تيم ان خاف ندم رغن من الماء في لوخ البار لو لا دي سيد ديم مانام دغ تي حمام با manam question la est ce comprendre nga question bi c'est quoi question bi moy ñom ñaar dañu wuté ci dugg ci bir moy ñaar ñu cheikh khatab ak cheikh mo'al mawaq rahmatullah kenn ku ci def bi ngay shara khalil question bi bimu posé wo dañu wuté wa ci nan nga wara def question bimu posé wo moy lan question bi moy lan moy hammam moy dugg ci hammam xam nga hammam nu ñu amna hammam voilà dugg ci di ci sam nek ak ñi nga xamne dañu wuñeku manam par exemple xam nga xam nga gaay buñ fa nek comme ni ñi def plage yi lay ñu solo duñ sol seen yëri dañuy daal ko seen wa li ñu sol daal du mur seen awra yi waru te gis sabi d'une façon très légère voilà légui nak loolu lay wax nak mom la mom lay questionnement bi nak moy est ce que nit ci dafa wara dugg su waré japp su bëggé japp ci amul ndox lu dul ndox mom mu ragal ndox mu sedd kon dafa wara dem ci xamam wut nok bu tang ndax day dem wala du dem lol moy question mo qala mo al shaykh sayyid ndi kon al khattab khattab mo ne yahrumu kharam al dukhul dug wayadi bu ko bo wa day dal war ak yamu mutim in khafa dem ragal na minal ma ci dox al bar dubu sedda ba da ji sedda photo wow fi fi fi wow wa qala wa ash-shaykh al-muwaq shaykh al-muwaq ne yadkhulu day dugg wa yastatiru musutur la wa yaghud manam mom day dugg mais day sol yiri wa yaghud day sab day xef day gem ay nahu ay betum wala kharaja bu wowa nak amul ben choono ben musiba alayhi bu waral ko bu wacc ko lol nul grief après amul problème comprendre nga ñom ñaar kenn ku ci nek li nga wax kenn dañ du dugg day tim ki ci def ni dedet day gem mais na dugg ba para sol yere yu jot mom waaw na dugg na gem mais na dugg waaw mais na dugg japp gennat summa top nak xala mu ne inna shaykhu bur ibris nak ne bi mu poser question bi serigne bi cheikh abdallah zamara tam ñom ñaar ku ñu wax deug waaw kan mo ci la ilaha illallah allahu akbar inna shaykhu mu ne serigne mba radiyallahu ta'ala an yalla gërem ko ajaba dafa tontu bi amna ni leer lu wër boor moy as-sawabi li juk ma ash-shaykh mi ngi and ak shaykh al-hattab rahimahullah wa amma ma ndal li nga xamantene nak zakarahu tudunako ash-shaykh serigne al-muwaq Cheikh Mouak Rahmallah, lui moi, ba fi nek na fi afatun ak rek rek ma andak de fard tasab touri buñu natale ne sax day dana sutur la dana sol yere yu jot mortali zam biram nek aji matale ko ila al ghaayati dem ca day matale ko wa faran ak biram nek aji daw min an nazar ci khol fi awrati ci awra ghayrihi kenen ku dul mom ila ni hayati dem ci ndomortal nga moy ci terminus fo meuna yam manam même lu mu meuna def ci suturlo nu mu meuna def ci gemu beutum ba daw ba fexé nu mu meuna daw extrêmement lu mu meuna def au maximum ba du xol awray nit yi tamit ci moko gën manam fi amna ben rek rek bu ci mom neena amna ben problème bu ci am wahiyati problem ni moy rek rek bo mu yox anana moy li mbir te mo al maafi moy yalla yi wa mukhalafatu ak wute ak awamirullah digelu yalla yi taala salama la takun du nek illa ma'adhalam lul du andak ay lendum allazi yo xamantene baynahu day nek ci digentem baynahu wa bayna jahannama ak digent jahannama khuyutun ay boom wattifalat ak yu jokolo ak connexion donc ay boom moy ay lien ak ay connexion yo xamantene nit ci fuy def bakkar dafa am ay leundum yu jokko digeunte nit ci boom yi leundum yo xamne moy jokko digeunte nit ba jahannam a cause de bakkar bi ni def donc il est plus préférable ci ñaari borom xam xam bi wa wa mi ci ñew wala voilà mais il est plus préférable nga dem timi parce que conséquence voilà il est écouté nga dem gem ak yoyu voilà boum yi jokale voilà ñooñu voilà waaw mo gina voilà parce que après dina wax lutax dina wax lu moy problème bi lool dina ci ñew legi mu ne kon fa jaala day def nak az-zalamu lendum yoy lo ko ñeel ko kastaqi melni lu koy womat min jahannam lu tukke ci jahannam bi sababu ha ci sababu lol day mel afi bu koy xecc diko yobbu diko womat yobbu jahannam wala ahada te limay wax ni wala ahada amul kenn a'rafa bu ko gëna xam de zalika ci yoyele mbir min malaikati llahi ci malaika ya allah ta'ala kawnam fa idza tama'a bu dajalo qawmun aw nit tax ta saxim ci ronuk ti ci dofu ben plafond bi hamamin ci lo xam ci lu melni hamam ay piscine ak masalam yu mel non wala hal awala ben bar ala mafiyat ci di moy yalla wa zaharat te mu feñ al mafiyat moy yalla gi fi mi jami ay di tukke ci mbolen sel ma ñom ñep ñu jukoy def amma day matala afzalamu ton gi zalikal mawda lendum gi zalikal mawda bobu le beurep manam nit ñi comme bu ñeké ci piscine bi di def comme non simeku di yoy manam lendum yoy di jokkale digeenti nit ki ak jahannam ko a cause de lool ba ko ñu koy xit manam lendum yoy comme ñoom ñepp koy def legui nak place bi yepp lay fiex ak lendum goom wala buñ toge fi di deglu musique ñun ñepp ñuy ci di contane di fete di ci yoy yalla nti yalla musul lolou bu amé fi yépp day commencé fess lundum go mune ah bu boba fatan faru bu ko defé mu daw al malaikatu malaikati anhum walid ñoña manam bu ñëwé comme boat de nuit bu duggé rek malaakai buñu duggisé rek wala comme piscine yi non malaakai buñu gissé situation bi rek dañuy daw parce que lëndum gi day fess xof té ñom ay lér la légui dañuy daw wa idha nafarat bu dawé malaakai buñu dawé waaw amna il faut wax di daanu wa idha nafarat bu dawé malaakai buñu dawé jaa lay dikki ash-shaytan shaytan wa junuduhu ak gangoram armem fa amaru bu ko defé ñu dëkki nak al-mawdu' ab rabb gis nga processus bi li après shaytan bu malaakai ñom buñu dawé shaytan day dal am champ libre pour mëna ñëw dëkki ci fofu azir voilà dal nek voilà fa tafsir bu ko defé mu mujju anwar leer imanim seen gum yalla gi hina izin jamono joji kalma sa bi xi day melni ay lampe comme lampe petrol lay mel jaat ha bo xamanteni dikke nako ar riyah ngelaw yi al aasifati tarya min kulli makan yi jugi ci walu gone ngelaw bu for jugi ci walu gone bo yoro fi lampe petrol ni ngelaw lu for jugi fune nimi def bu ko defé fatara nga gis ak nura ha leram nga maratan la ngi yefabu mu jëm ila hadhil jeet ci ge wal wa maratan la ngi mu jëm ila hadhil jeet ci genen wal ga wa maratan leg leg yan akisu mu wacc ila asfala bu ci gën souf li leer gi nga jek jek rek gis ko bu tuti wacc ba ma hatta taqula nga ta sax ngay wax nan innahu leer gi day intafa fayna wa khallate jimna wali hada deng ولهذا لي موتاخ كانر مو نيك المعافي مو يالله يبري دو كفر دي ليغا خامتنا موي ا بريميسو كفر موتاخ ميسو يالله لي ني غن راغال دو بكار بي لا ني راغال بو بكار بي ديخو نيوم دو بكار بي ني ديف لا ني راغال مي نيك يفر لا ني راغال دا كومبراندر ناني بكار كونسيكانس يامول ريك سي ديفنا فو توب نكو ديفنا سامي parfois nit ki dañu bakkar rek xol bi woo manam cheytaane jaare ko fa rek bu meuna fexé ba ndub yalla gi denc mom deng wal iyaazu ñi ngi ñaan muslu billahi ci yalla muccu ñi ngi ñaan muccu billahi ci yalla fa iza kana kon nak bu nekké al hamam hamam gi wa ahlihi ak ñoonam ala al halati ci hal allati bi nga xamne wasafna melale nañ ko neewu pisim bi gaay fa nek yoy gaay ñu mu mel wala plage bo wala dansim bo wala wa faradna ci ñu natale rajulan ben way bo xamne khayran ku yiwla dayinan ku am diine la faadalan borom geeneel la mutaharrizan bo xamne aju maytandiko la ci lu bon jaa bo xamne dik na wa dakhala ho te mu dugg ko wax tatarate mu suturlo comme ka biñ pose question fa innahu li wer bor moy mom yaqaw dana rot li nuri imani ñe leeru ngob yalla ngogo ittirabun ak yëngatu bu metti li zolam ci sababu lundum allazi bi nga xamne wajadahu dag nako fi zalika alhamam ci bobu li hamam li anna zalika ndax lolu ndax bobu li azlam ton deddum dafa safanok lil imani ñe ngum yalla fa tabtari bu ko defé nak mu yëngatu malaikatu wa malaakam yimi andal mom tamit momit ay malaaka yim doon andal ñoomi dañuy daal di yëngatu bu ngi leeru ngum yalla gi yëngatu ko comme lampe pétrole bi ni mu def mom tamit malaaka yu yëngatu non li da kay dam fa tatma bu ko defé nak mu daal ko xemem lo fi ci mbirum boma ash-shaytanu shaytana wa tasulu bu ko defé mu jokk ilayhi jëm ci mom wa tarhimu banexu ilayhi jëm ci mom an-nazar khol manam dum banexu loko xol affaire fi awrati ci awray nan ko no mais li dara wa taxuy mu beew loko fala yazal du deñ nak mahum di nek ak ñom fi qitalin ci di xare ci di xex wuhum te ñom yaquuna ñuy gëna am doole alayhi ci kawam wuhuwa mom nak yudhaf muy nek kuy neew doole bayna aydihim seen digënte loxo seen biir hatta ambeta yastahsina muy rafetlu ash-shahwata banex ye ñu nek way salida muy banexu ci an nazara ci di xol li la warati ñeer awlay nas alu ñu ngi ñaan allah bur yalla assalam ta mut amna yalla mu comprendre nga li waw manam wala manam limu wax moy comprendre na mais suma la ka bi ci legi ñu tej ko inshallah suma la ka bi ñewi suma la ka yi deme légui nit ki place bobu ni mu leen demé non buñu mu né nañ nakale ben way bo xamné nañ supposons lolou mo supposons ben way jo xamné ku bax la ku sel la ku yiw ni nit diiné la ngëm yalla bu fess del la yor ci xol bi comprendre ba para mi ngi moytandi ku mé nak dafa dugg ci pour rek wuto ndox wala yoy dem ñu ñu dugg ci bu dugg ci parce que place bi bonne gi mu bonne motax leug ngay gis dans une bo ci duggé rek nga yek na fi du place bu baax même bu dé dañ fay gam mo bo dugg ci rek nga xamné fi da nañu fi def yu baax contrairement à jakk bo fa duggé voilà contrairement à keur nit ku baax ak yéma non la rek leug rek mom bu fa dugg rek ci saxi rek néna boba leer ngum yalla gi day yëngatu parce que lëndëm gi koy yëngal day melni ngelaw lu for lool di yëngal lampe pétrole su ko défé nak malakai tamit dañuy def dañuy troubler wu ñom tamit yëngatu bobu non tremblement bobu mom lay dal malakam yi tamit su boba sétane nak day daal di mëna am pexé ci banéx ci xémem loko affaire yu bon yi ci mën ko banéxul lo ci affaire bi nan ko xolal garawul ba pare diko beewlo muy continuer di xex nan no damay xex sama bakkan damay xex ak gay no duñ ma influencer buy and ak nit ñu bon ñu non lay mel dañ duñ ma influencer non je sais pas influencer sama man dañ ma yar ci diiné man nangam non affaire bi du question yar ci diiné affaire bi question wu li mënu ci dara la mécanisme la buy dox ni lay doxé bi aduna amé bu ñu gis du yow ya ci muccu tay ben moyen nga amone pour muccu moy baña and ak nit ñu bon non té ngay da am ci bisen bi rap a légui nak mënou amuto pexel yalla moy doxal na légui biñu bu lol amé sheytane day ñew yëng fexé ndank ndank pas à pas muy xex bi def xaré bobu ba muju nak nek ku febru seen biir muju nak rafet lu lol banéxu affaire yoy ñu nekk muy dakh ni no graw pourtant c'est pas dangereux do ñu gis ci dangereux wa bu ko defé muy banex ci awray légui nak mu né nak loolu nak muy musibe boko do na dar yalla ñu yalla xam loolu wax mom la jox ñu ñaan yalla moy muccu muy ak sam parce que loolu nak la doon wax né problème bobu nak exactement mo nekk ci question bi loolu motax même bu fekente na li cheikh al mawaq wa rahmalahu loolu rafet la ci biti ni sauf que amna problème bu graw bu ci nek ci bir bu laqatu moy problème bi mu wax te ce n'est pas négligeable danger bobu dafa graw yalla ñu yalla sam wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam.